سورۃ اللیل دا مکی سورۃ ته پس د سورۃ اعلی او مخکې د سورۃ فجر نازل شوه دی دا نه هم د په نزول کې ترتیب کې 292 نمبر مخکې تفریقه ذکر شو د خلق په منځ کې پاقیده کې نوز د اعمالو په تاثیر کې چې کوم خلق دا مخکې ذکر دی اصحاب المیمنه او اصحاب المشأمه د مخ کی صورت کې د عقیدې پر قره چې دی عقیده صحیح ده تقوا والا اول د پجور ده نو چې دی کوم عمل کوي دا غي کوم اثر ده نه پاکم پرښتا صورت مقصد هم د قره پاول کې بشواهدی ابیا بدغه داوا ثابتای بسم الله الرحمن الرحیم والليل قسم ده پشپا اذا یغشا کلچی پټ کی مخلوقات لرا شپراش او خلق بکی پڑشی ونهاری او قسم دے پورز ازا تجلا چکلا روخانه کی خلقو لرام اوار سخکارا کی چشپی کم سپٹ کڑی وی او کاسان امانا که اندازی شوا ونلیلی قسم دے پشپا ازا اغشا کلچی پڑشی ونهاری پورز ازا تجلا کلچی روخانه شی وما خلق الزکرا او اغاچ پیدا کرنی اللہ ناری نوالون ساو زنانا دا پس گوادی ان نسایکم بشک استاز کوشش لشتا مختلف تے تاسو کوم عمل کوئی دا هر یو عمل ځان لا سر دے هم بعضی عمل دغه اثر گمراهی دا او دا بعضی عمل اثر ہدایت تے تاسو کی مومنان دی کافر دی فاجر دی او بر دی فاجر گنہگار بر نیکان تابیدار نا پرمان دیو جن دا ارچا بدلام مختلف پرازی بازی تا جنت ورکولے کی چی نیکان دی او بازی تا جانم او شد تا دا مانم کی ریشی چی تازو مختلف و اخلاق والی بازی نرم دلوی بازی سخ دلوی بازی آغا سخیوی او بازی کنجوسوی نبی علیہ السلامی کل الناس یغدو ټول خلق سار وزی نفبای النفس موتقها والنفس خرس کی نو یای آزاد کی دے جانم نا او یای حالا کی جانم تے واچے اما من آتوا چاچ بخشش وکو واتقا و تقوی وکلا و صدق بلوسنا و تصدیق وکو دخی خبری فسنو یسیروه نزردہ چی مباسان کو دا در علی لسرا دا پار دا سانتیا یعنی لار دا جنت بورتا سانک و اما من بخیلاو چاچ بخلو کو وستغنا افزانے بے پروا وگنو کذبا نسبت درو کلو بلوسنا خی خبری تا چر توحید خبر دا فسنو یسیروہو نزر دا چنگ باسان کدل رنیلو سراد پار دا سخت یا جانم لار بدتا سانی وما یغنی او دپ عبنکی انہو ددن مالوہو مال ندا ازا ترد دا کلچ دے ورغڑی و جانم کی ورغڑی نمالی نشی بچکو دے انا بیشکا علینا پنگبانی للہو دا خامخا ہدایت تے و ان بشک لنا زمد پار للآخرتو خامخ آخرت ول اولا و دنیا فانذرتکم نذیرم تاسو نارن تلزوا د غور نه چلم بی وهی لا یصلها نمد اخری گی دیتا الا الاشق الذی مگر بدبخت آغا کذبا چ نسبت دروغ کړی او تولا مخ یړ ولای او سیجنب ولا اتقل الذی او زردا چډډه بو کړه دینا ډیر پرهیزگار آغا یوتی ماله چور کی خپل مال یتزکا ځان پاکیا وما لی احدین او نوی د پار د هیچ چاین د سره من نعمت سلیمات تجزا چه بدلی ورکڑی شی لالچ نشتا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی مگر لطول رضا منتیا در رب چوچت دے ولسو پیاردوا او زرد چلی برازی شی عبداللہ ابن عباس وی بلال رضی اللہ عنہ چه مسلمان شو کافرانو بو سر ډیر سختی کولی سخت گرمی کې جامعی بیتی ہوئیستی او په تودو شګو باندې به سملولو او بیا به تودی تودی کمرې راوړي په خېټ به ولکیخ او د دین نواوړه او هم د قوی احد احد الله یو دی یو دی ډیره مده دا تکلیف ورکړی شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د په خوا تیرېدو او د مده احد وی ناول تسلی ورکړه چې الله بدل اخلاص یې درکړي نبی عزل نبی علیہ السلام او بکر صدیق رضا ہوں تووی چا ابو بکر بلال دا اللہ دا پار خلق پازاب کڑی دے دا اللہ دا وجنا خلق پازابی او ډیر تکلیف دی ورته. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اشاره پوه شو چې نبی علیہ السلام سم مقصد نو لاړو خپل کور ته او یو نیم سیره سونا سره زر راوړو او بلال رضی الله عنه واغستو د امیه ابن خلف نه او آزاد کړ. دا تکلیف نه غریب آزاد شو. نو مشرکین نو خبره شروع کړي چې دا ابوبکر زکه آزاد کړو چې دا د دنیا څخه خدمتونه اخري. آیا بلال د سره سکړي نو زکه آزاد کړو. نو الله پاک دا صورت راولې ګدایتونه چې نو مالی احد عنده من نعمت تجزا. دا د الله در آزاد پاره آزاد کړي دي. نبی علیہ الصلات والسلام به فرمایله الله دې په ابوبکر رحم وکي ما سي ډیر خکړلي خپل لوري په نکاح کې راکړه او زه په خپل سولې باندې مدینې ته بوتلم د هجرت په وخت کې او بلال دې آزاد کړی دی. دا د احسانات دي. یو ځل نبی علیہ السلام فرمایلی وو چې څوک جوړه دو جوړی خرص کې د الله پلار کې نو د جنت چې کم دارو غدي چوکیدار ملائکه نو بدل درا بلی چې دا الله بندا دل تیرا شاداستره پار خیر دی. نو بکر ځاو نبی علیہ السلام ته وی چې الله پیغمبره چې په جنت کې خواته دروازې دي نو د کومې دروازې نه چې چا تاواز کیږي نو دا خو خوش قسمت دی. آیا دا سیمم سو کی چې د اتوون دروازو نو تاواز کیږي؟ نبی علیہ السلام او ازما دا امید چې ابوبکر به تېدا اتوون دروازو نو بتا تاواز کیږي. انداز قربانی هغه کړی وي د الله د دین د پارا بلال رضا هو آزاد کړو. صورت امتیازات دادی چې تقابل پکې وشو په درمیان د صفات د مؤمنانو د کافر کې او د جهنم دا سانتیا ذکر وشو چې جنت والو د پاره جنت لار آسانېږي جهنم والو د پاره هغه